Bueno, baixamos un pouquinho a música e vámonos a ir á cidade amurallada. Vale. Tamén é coñecida como a cidade do Sacramento. Uh-huh. Eu chamolle a terra do Espírito Santo, porque ali é onde hai o grelo, a naviza e o nabo. Vale. A terra do nabo. Bueno. Pues vamos, é onde está tamén o restaurante Manuel Manuel. Aí está. Por certo, donde te sirven con moito agarimo. Vale. E depois tamén a cociña, que a cociña é a que manda. Ah, entón vamos a falar co cociñeiro, non? Sí, vamos a falar con Alfonso, que é o cociñeiro. Vale, pois veña. Boas tardes, Alfonso. Boas tardes, Armando, Cataluña. Moitas gracias. Os teus compañeiros aí. Moitas gracias por atendernos, que ben, Alfonso. Que ben falas. Que ben falas. Bueno, xa será menos. Debe coller o dicionario cada vez que se ponga aquí no diante do micro. Tens que perdonar, pero eu pensei que estaba falando con cura ahora mismo. Estabas te explicando tamén. Vale. Ás veces os curas tamén teñen ese... tamén se trabucan, eh? Son moi bons clientes, sí. Os curas, eh? Sí, son. Sí. A máis non falan moito cando están aí no restaurante. No, pero por certo, nós temos uns clientes que son curas, e cuidado, eh? Sí, cuidado, sí. Como... Sí. É logo. Sí. Son de bo plato, non? Sí, no, lan ven todo. Sí, señor. Bueno, falando de platos, entón, ti como cociñeiro tens que dicirnos agora nesta época, neste tempo que temos medio... un inverno medián, porque non é moi forte, pero sí que temos gastronomía especial para este inverno aí, non? Home, temos, xa acabache tú de falar aí un pouquiño xa do tema, non? Que claro. Son os cocidos. Claro, sí, claro. Sí, claro. Son os cocidos. Aparte temos tamén que estamos coa lamprea. Ah. Un plato de ahora mismo tamén. Sí. Que me encanta, non é por presumir, ni moito menos, non? Pero me encanta facer a lamprea, que é laboriosa, pero me encanta facer. A casi todos os cociñeros lles gusta facer a lamprea. Bueno, os especialistas, porque hai que ser un bon especialista. Bueno, pero casi... A mordalesa ou como? Hai que tratala, é un pescado que tens que ter moito sentido con el, non? Claro. Bueno, quero o seu cuidado, o seu cariño, quero moito cariño, senón estragámola. Claro. Claro. Eu desde que empecé na cociña, empecé no, bueno, aos 14 anos, alá polo 74. Caray. Chama a min, o jefe de cociña me mandaba a limpiala. Mandábame a min, despois claro, acababa él, non? Sí. Elaboraba él. Pero a min xa me mandaba a limpiala e me encantaba manipular a lamprea, me encantaba é algo que me gusta, sí. Uh-huh. Sí, hai que ter un cariño especial para facelo. Sí, estamos, sí, sí. Ahora mismo estamos co plato tamén fuerte, pues sí, os cocidos, claro. Sí. Porque no, sí. Aunque estamos cos cocidos, pero ahora... E agora, cando ven, que logo ven Semana Santa, tamén facedes comidas máis especiales, porque aí en Galicia ainda se estila moito eso da cuaresma, non? Bueno, sí, xa non pero tanto, creo que eso, pero... Eu creo que eso xa perde. Xa pasou moito, sí. Elaboras máis pescados porque as carnes, bueno, pero... Sí. Eu creo que eso xa é... Eso, aquelas velliñas de antes, pero xa se acabou bastante. Sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Bueno, sí, hai que nos respete. Pues, lógicamente, pues bueno. Escoita, Alfonso, quería che preguntar. Con respecto ao cocido, cada cociñeiro ten a súa técnica e a súa de elaboración, pero hai unhas cousas fundamentais que o cocido ten que ter, non? Bueno, eso ante todo. Pero antes de nada, vou che dicir unha cousa. Dile. Os cocidos nos fago. Eu teño aquí unha muller na cociña que bueno, xa ten os seus tía Carmen, que ten 70 anos xa, non? Claro. Que ten, teñen, non sei, ten algo que lle salen moi ben. Uh-huh. Pero bueno, aparte de eso, pues, a mí xa non me gusta facelos porque os cocidos sabemos todos que son moi liosos, non? Sí. Pero aparte de eso ten que, a ver, que sea un cocidiño da casa, que sea destos da aldea, como se suele decir, esas carnes, non pasalos moito cocidos, si se pasa, si está moi cocido esa carne del faixa, que ten que ter unha textura, e despois, bueno, como comentaches tú ben falar, cando empezaches a falar, que esos grelos, esa patata, ese chourizo, todas esas cousiñas. Sí, señor. Non, eso... Ten que ter o seu punto. Exacto. Exactamente, pero ante todo eso, que teña esa carne que salga duriña, ese touciño, ese... Todo eso, en general, ¿no? Genera... Esa cacholiña. Exactamente. Si o cocido, aunque pensamos que no, si se pasa, non sabe igual, no. Cando está no seu punto. Perde todo, todo, una vez pasado. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, eso todo, cualquier ingrediente, cualquier cosa, ¿no? Un ingrediente... Después que sea una calidad boa, lógicamente. Sí, lógico. Aí vai. Sí. Outra cousa que tamén ten moito que ver, a verdade é que pode variar ou non, pero que meu pai, que pa descanse, decíame, cando viña aquí, facía a miña nai o cocido aquí, pero dicía, non me sale igual que en Galicia. Debe ser algo da auga ou... No quitaches ahora mismo da boca. Vale, vale. Os cloros, lógicamente, pois perden os sabores. A agua, seguramente teu pai e tua nai o facían o cocido pois encima da lareira. Na cociña económica, de ferro, a cociña de tal, ou no trípode, o que se facía antigamente, que eso, o é agua dali da fonte do pueblo. Bueno, pois pues esas cousas, eso acabouse, claro. E a máis, cocido lentamente. Sí, mira, eu non fai moitos días, bueno, non fai moitos días, sí, fai polo menos 2 anos, non? Nos aquí, pois, pues, bueno, facemos pulpo na temporada, etcétera, uh-huh. Pero... veo aquí un paisano, hubo que facer en Fonsagrada, ali nun pueblo, nunha carballeira metido ali no fondo, entre montañas, e hubo que cocer pulpo, e despois, pois, facer unha carne ao caldeiro. Uh-huh. Entonces, eu nese momento non tiña cobertura, non? Uh-huh. E subim así, a un alto do monte, así nada, así como a 500 metros tuve en kit para falar. Tiña que facer uns pedidos e tal, non? E ali foi cando me dei cuenta dos aromas que eu estaba percibindo ali arriba. Uh-huh. Como eses aromas do pulpo, ese aroma da carne, estamos percibindo todos, cousa que na cociña non percibes esos aromas, ajá, sabes? Porque estás facendo moitas cousas, estás nun local cerrado. Envolve moitos gases. Exactamente, claro, exactamente. Tens unha extracción tirando, tens moitas cousas, non? Entonces, bueno, eu aí percibín esos aromas e me quedei e dicen, bueno, pues esas cousas, non? Que non aprecian. Igual que pode ocurrir tamén co empanada, non? Que non é o mesmo facela nun forno determinado. Claro, por suposto, exacto, no, que nun forno que teño eu aquí, que é un forno de convención que non ten nada que ver, un facer unha empanada, ou asar simplemente un cordeiro, non? Nun forno de leña, eso... Colle outro... Que queres que diga? Colle outro ambiente e outro aroma, exactamente. E outro aroma, por suposto, sí. Bueno, entre dulzura, asando. Alfonso, volvendo outra vez ao asunto da lamprea, que eu tamén tiño a miña de debilidade con respecto a ese produto, posto que eu nací no Ribeiro, ali en Cortegada de Baños, en frente de Rivadavia, e entón ali aínda antes de aparecer precisamente os embalses, pois aínda se pescaba a lamprea, aínda chegaba hasta ali, Bueno, pois claro, de cativo os veciños ou o meu pai sempre lle regalaban algunha, e ese produto tamén hai unha forma de elaborálo especial, non? A ver, eu toda a vida fixen a bordalesa, pero cada un despois, se hai tendencias que a fan dunha maneira, eu penso que é estragala un pouquiño, non? Despois, bueno, pois é pa xente que sabe o que é, pa xente que sabe comela, non todo o mundo... O tema da lamprea, non todo o mundo pois a come, lle gusta ou lle poida facer moita ilusión. Non, eso tú sabes, moita xente que aprecia este produto, saben que bueno, que é algo especial para comer, xente especial. Bueno, aparte de que ten un valor de determinado, puesto que hai poucas, non? Lógicamente ten un precio. Carísima. Pero tamén precisa un acompañamento ben elaborado, non? Esas patatiñas teñen que estar... No, eu non lle boto patatas, eu fago un arroz en blanco. Un arroz, pois ainda mellor. Un arroz en blanco, sí. Claro. Eu a patata pa lamprea vexo así algo... Seca. Bueno, sí. Bueno. vai nunha cazoliña de barro, levo o arroz en blanco. Despois fais unha bordolesa con bon tinto, con bon mencía, sobre todo a viños, hai que procurar un viño que non teña moita acidez, que é importante. Lógico, sí. Claro, sí, que señor. Non salga moi fuerte a lamprea, porque xa en sí, xa si aportamos moito, entonces se sale moi fuerte. Entonces, hai que deixala súa viña, xa ela remato o sabor, a textura da... Sí, señor, xa ela... Fai o seguinte traballo. Exactamente, pois hai que elaborarlle un fondo, fondeala. Hai que falarlle un fondo con verduras, pois é unha cebolla, unha zanahoria, é un puerro, non? É uns ajetes para darlle tal. E non cocela ademais para que non este esmagada. Exactamente, ten un puntillo xusto para que teña casi unha dureza, non? Exactamente, casi unha dureza, sí. E pois quitarlle, procurar, que eu hai veces que me cabría un pouquiño, cando hai que sacarlle o cartílogo, cartílogo blanco que ten polo medio. Entonces, bueno, eu corto-a con moito cuidadiño e un tirande, hai veces que me rompe. Bueno, anda apurado aquel ou outro, non é? Sí, claro, bueno. Gajes do oficio. Gajes do oficio, sí. Eso é porque o estabas facendo, se non estuveras facendo, non sabes. Exactamente. O que non o fai, non o poden criticar. Sí, é verdade, sí. Bueno, e outros platos que tamén demandan moito ahora nesta época, que últimamente... Algo do... nos traballamos todos pescados, eso témolo sempre todo o ano, que é o rape, a merluza, o samartiño, temos lubina, abadexo, sargo, besugo, temos unha cantidad de pescados, sobre todo ao fin de semana, pois temos os arroces, bueno, arroces. O arroz con lubricante é unha cousa que sale, pois, é unha cousa que é impresionante o que sale, sabes? Prato estrella, por así dicirlo, sí, non? Sí, o arroz con lubricante, sí. Depois temos, a banda, arroz negre, varios arroz amariñeira. Sí, hombre. Pero o que máis sale o arroz con lubricante é de seguido o arroz mariñeira. Unha pregunta que che quería facer, Alfonso, con respecto ao topeo, porque hai xente, en Galicia aínda continúa vendo unha certa demanda, non? O topeo. Este en Lugo non pode faltar. As patatas bravas teñen unha cousa, non sei, é unha cousa que a xente moitas veces pide. Tamén se emprega o cociñeiro en facerlle un tinte especial ou non? Non necesariamente. Non. A patata brava, tú vas a calquer bar, calquer mullerciña destas que ves en un bar, que saca unhas patatas bravas que saben a gloria. Calquer mullerciña destas, non sabes? Sí. Que xa saca, que xa esborda. É dicir, a patata brava... É o prato máis... Para mí non valen, non? Xa non podo comelas, ni moito menos. Pero non, con eso non ten nada que ver. Sí. Decir, cada un vai xa saber de unha maneira, un botalle aquilo, un botalle outro. Pero non ten un misterio... Non ten moito misterio. Bueno, pero, non ten moito misterio. O a patata brava en sí o dice, que leve bastante picante. Que leve bastante picante. Pois farlle un fondiño de cebola con allo e tal e cual. E deixas, e botarlle o seu pimentón, o seu colorante, e deixalas aí cocer e tal. Pero non ten o seu... Non como xa ni esquero, porque tamén son matadoras, pero... Pero eu referíame porque é o prato máis, digamos, máis barato, o que máis ofrece, non? Totalmente barato, pero bueno, tú sabes que as tapas en Lugo eso é... Aí vas a picar e xa se gastan ou comido. Seguro que no Manuel teñen ir na barra unha oferta extraordinaria, non? Non, salen directamente xa da cociña. Aquí sabes que en Lugo vas de tapas, vas de viños, vas cenado para casa. Eso é así, é típico, aquí non hai que no quite xa, vamos, isto... Creo que é a única parte de España onde se fai eso. Sí, desde logo. Alfonso, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo. Por favor. Cando poidamos visitar... Xa te visitaremos, cando poidamos. Te saudaremos personalmente. Personalmente. Aquí sigo, como te digo, Manolo... Hay que jubilarse, que teño ganas de jubilarme. Bueno, a ti de che queda. Disfrutar un pouco da vida. Hombre, claro, Disfruta e que sigades tendo tanto éxito como estades a ter. Pues moitas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Unha aperta grande. A vos, un placer. Unha aperta e saúdos por aí aos compañeros. Un abrazo para vos. Moitas gracias. Hasta logo, chao. Pois despedímolo.